jeex loola nekk naj ko lañ wa fi zalika fal yatanafasu al mutanafisun yalla neena kuy xëccoo li jara xëccoo kuy xëccoo li mo jara xëccoo wal yatasabaqu al mutasabiqun kuy xëccoo li rek mo jara xëccoo ba tax nga nit ñukoy def ci bir xabrom tak ay tankam tak ay loxom nga deg kenn nan li misli hadha fal ya'mal al amilun def kri lu melni rek mo tax ñu war bi def ndax ku nekk dina ñew ci bisu ngor ci tay aduna bu la yalla lay wax lu jëm ci walu li fi nek dalay wax doxal ndank waye bu de lu jëm ci ngeerum yalla ak lu jëm ci alakhir mo la gawal gaw bala jeex waaw so demé ci suratul mulki bi yalla lay wax ci walu wërseuk def ne famshu fi manakibiha doxal ndank wa kullu min rizqi muté ngeen am seen wërseuk waaw famshu fi manakibiha tarjiman nga dawalal nank okul min rizqi du tey nga jot client bi nga xamne mom ngay am lele ngay dawal lu bare bare bare tabarkal fa romb client bo xane bi mo geun ba ngay dabu ji waaw sa fori super yep du war nañu xam lolou nga xamne amna taxaw ka yo xamne duñ ca taxaw su boba ndax bëgg koñu seen morom ndax du jot te client bele nga bëgg jël bi jël bele yalla mu ne du len ku len ko defé nonu sam soufi manakibiya dox len dank bu kenn xatal sa morom bu kenn xatal sa morom waye wa ilayhi nusur yeen ñep ki jël client yépp ki dul am benn client ñeppay dal ko suñu borom tabaraka taala loolu moy mbirum aduna bu dé mbirum lu koy may ngeerum nak ak alakhirah wa munasari'u ila maghfiratin min rabbikum wala mu'khfi falyatanafasil mutanafisun loolu mo jara xëccu da nga gis ñaar ñu ne ci kër di sey lu ñu xëccu mukk ci lu la may ngeerum yalla tabaraka taala dédé li ñu xëccu kay moy lo xamne boko defé ñeneen ñi ni ci koñ bi xol la gis ne sama wu jiwe nangam wala mako gañé fi wala bañ démé barap sangam la ma sol soluko dédét loolu nak jëru ko kuy xëccu tabarakalla xëccul ca falyatanafasil mutanafisun loolu moy lan baax boko ci ñi baax dem yamal xiyam yalla téral la kula xol xamne té yaang ci teranga ñuy tank ca kaasé dila jox ngay naan ci khitamuhu misk loolu mo jar ñëk la loolu mo jar ñëk la loolu mom la tabari wax ne at-tanafus ma'khus min ash-shay'i an-nafis alladhi yahrisu 'alayhi an-nasu wa tashtahihi وتطلبه نفوسهم والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم ولتحرص عليه نفوسهم نون لكو تفسير القرطبي في جك فنير با فري خاتم جرم بن فوك اك جرم نيت من التنافس نينكو جيل تي بات لو ام صلو تي ام نيرني تي نيب ديكو سخلا ديكو خيتو بكان يي بغ كو ديكو ساكو من كون يالا في داف داني واخني nanu ñëkkalante ci sakku xéewal yele té nan ci xër ngir bëgg ca jot ndax ko ci jor rek tabarakallah sa affaire baax wa mizajuhu njaxasma njaxasum ndox momé min tasnim ñi gi joggé ci bëtt ndox bu kawé ci aljanna bu tuddu tasnim yumzaju zalika ar-rahiq min 'aynin 'aliyah rafi'a hiya ashrafu sharabi ahli aljanna wa 'ala tusamma التسنيم نانا ومزاجه لن تجاخس من تسنيم ريو مو نفي نيك بو فا ديمي دانيو ام تيانغا جو خامني بو نيوي تي لا نيي ديم اك يو فا ديمي فا ملني مكه غا ولا لي غاتندو سو اكسي بو ديمي فا ملني ماروك ال خوما ال بروخا خوما دوي ديمي نيكو يوي دون لا تود بو نيوي سينغال بو ني السلام عليكم so demé Touba kasse lañ lay ñëk daal di tek tabarkal am kër yo xamni bo ak seen ndox lay doon am yo bu lay cippal yi bo demé ñu njaral la yoy suñu borom mom tam daf ko am ci aljanna ja ku ak si rek mu jox lako modi wa mizajuhu min tahnim dana ko luy tahnim mune aynan batla bo xamni yashrabu biha dana ca naan al muqarrabun ñu gor gor lu ba jaga yalla allahu akbar aynan abad la bo xamne yashrabu biha dana ca naan al muqarrabun ñu gor gor lu ba jaga yalla waaw عين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا تبارك الله يشرب بها المقرب يلني على بولة المقربون أتسهيل من تسنيم تربة النخلة وخمن من تاع الجنة مخربون نيوتي نان ني جاخسا تي رحيق المختوم nga xamne al abrar ñokoy nan lola dal tektale anna darajatul muqarrabin fawqa darajatil abrar nek muqarrabun sen daraja mo gëna ko al abrar tasheel moko wax ya ulumi tanzil te jukki ñentel ba xatun temer ak juroom ñet fuk ak juroom so dege muqarrabun kon nga yegne aduna fi ab kursa fi nek fasirru ila allah dawlan jëm ci yalla te daw jëm ci yalla gën na yalla ni infiru noné la ko takhmis ba waxe tabarakallah ci baye musa ka rahmatullahi alayh kon so degg ñu al mukharrabun ñu jégué yalla ndeké kon dina am ño xamné duñ ko jégué waye ci jégué gi dana am ño xam dañoy gëna jégué ne jégué am ñu leen gëna jégué jégué jégué yoyu nak ku nek war na gor gor lu ba jégué nak aduna si jégué bour amna fi solo jégué bour amna fi solo dé jégué président de la république amna fi solo jégué premier ministre amna fi solo jégué serigne bu mag amna fi solo manam dal liñu bëgg wax moy jégué fi tabarakallah ci mbir yoyu dafa am solo ci ñako ñakoy ñakoy ñakoy jégué tabarakallah waaw waye suñu borom nak jégué ko dafa am solo yasrabu bihal muqarrabun ben bour dafa mësa tok kenn ci wa kër gi dag yi ñu ne ko bour dama bëgg sa bo xey sété bala nga tok nga woma xasma bour ne ko lo ci djublu mu ne ko dara bëgg nga may xass rek ndax xey xass dal galaj la ci man bour bi ne ko wa kon baxna bour bi xey rek dal dikoy wo mu ñew bu ñewé mu dal dikoy dey aw xass mu ñungal ba ba dem sa bu xey rek def noon nit ñi dal di gis ne waaw ci mom mom xejna ci bour bi di ñu far legi ku ñew yëkëti sa 2000 francs jox waaji ne ko jotil ma bour nak sama lettre bi mu ne waaw fu xey xey bu ko bour di xass mu bokk ko lettre waaji dal di fab 2000 francs def ci poche gis nga mom fexé na ba bour jégué ko té liko bour jégué kat moy da koy xass lolu mëngën ko sétane ci ben théâtre bo xamné bu am solo la tabarakallah ci théâtre yi nga xamné lég lég ngeen sétane leen manam kon ndegam aduna ci la fi nit di jégué bour mu am solo waaw su alakhirah nak tabarakallah sunu mbokum sérer ma ñew kër serigne fallu tabarakallah am fa ay fan moram jëfé ko fa né ko waaw fi nga nek légué mu né ko sa place gi dé bax na nañ ci gor gorlu ndax ku nek kër serigne fallu da nga mëkk ci batay wayé tabarakallah ñu ñu jégué len dafa am solo wayé sunu borom déng mu né fi tam yasrabu bihal muqarrabuna ñako jégué jege ku ne amna solo waye ci jege yalla subhanahu wa ta'ala kon nak nañu daw ñetti groupe nak ño fi nek an'amta alayhim al-maghdubu alayhim ad-dallun an'amta alayhim dañu jege sen borom al-maghdubu alayhim duñu ko jege ad-dallun nonu yalla ñala musul ci ñaari groupe yele te bolañu ci an'amta alayhim suratul mutaffifin ay ñaar fuk ak juroom ñet yalla ngeen inna allatheena ñinga xamne ajramu dañuy def ak tay inna allatheena ajramu ñinga xamne dañu kacior nanguluñ yalla mujrimoon lañ mujrimoon allatheena min tabi'atihim al-ijram wartikabul asam ñun kanu nekkon nañ yadhakuna dirre min allatheena amanu ci ñi gëm ku ma sa gëm di top sa gëm ñoña dañ lay ré ndax da nga tardé ñen jéggal ñu ñi nangulut yalla fu ñu ma sa gisé ñi nangul yalla dañ leen di ré waaw mo tax ndaysan fo fek kuy solo ni l'islam santani wul bu gisé kuy solo ni l'islam santani da koy ré waaw dañuy rétan allazina ajramu dañuy rétan min allazina amanu waaw ñi gëm yalla di jema def ni yalla santane sang seen yaram yeb bam ni seen xarag nam seen denk fu len ñele gisee di len retan nga xamni ñom duñ sang seen yaram duñ sol lu jot duñ sol lu fat bu ñu gisee ñay sol lu jot tay fat dañ len di retan ci nan xana tang ngeen de waaw nu ngeen di def tangoy bi lay ni ngeen def ni mako bëgge di len retan innal ladhina ajramu kanu min ladhina amanu yadhhaku ñu gisé ko xamné dafa am sikimam diko peñé diko défar dañ koy retan ci sikim ba man ko wayo li mo mënu ko wañu way ndeysan innal ladhina ajramu kanu min ladhina amanu yadhhaku ñun dal fuñu la gis nga nek ci yoy redal li japp sax ah ci sikim bi xana nak gis nako nak li reyna di bu fekke da nga muru ñu ne ah wa ki mom tanguta way waye baxna yalla mune wa iza marru bihim buñu len rombe alladhina amanu buñu rombe ñinga xamne ajramu yatakhamasun ñuy wakante ken ko ne ko ba sa morom ne ah xol ki setlu ko di wone ci mom lutax ñu gën ko re ñan yalla ci la ñe muni bi de wa iza qalabu buñu ñibbe ila ahlihim ta seeni mbokk en qalabu fakihin ñibbi ci kër ga di café kan gisoon fakihin di café kan gisoon waaw nek li seen yaay bila yaay ma gis tay ko xamne ni la mel na la mel te yalla neena ñi naan ni la mel na la mel ñoo ñay alladhina amanu ndax la leen ko yobbe moy dañoo jang alquran alquran neen jigen aw yaramam dara waru ci feñ luñu xalkan be tenk bi yalla mu ne lañuy def ñoo ñuma gëm mu ne way buñu demé seen kër ya nak naan yaay tay gis na ko xamne ni la mel nangam nangam di netti الله اكبر واذا راوهم بنين غيسه قالوا ني ان هؤلاء ني دي سولوني لا ضالون دانيو سانكو واو غيس كوي سولوني ني دانيو سانكو لو تخ ني نان تبارك الله دانيو سانكو نكتي يو القران مبين خيل تي لول واذا راوهم بنين غيسه قالوا ني ان هؤلاء ني لا ضالون دانيو سانكو واو اولف نينا su fekkee ne ña doon taxani jëfik lekk na leen mu ana ña doon nappi jën waaw bu fekkee ne ña doon taxani dañu leen laaj ñu naa ñooñu kat jëfik jaa leen lekk kon ña doon nappi jën moom jëruñu ma laaj waaw moom daal kon su fekkee ne ñi nangul yàlla bi jéem a jaar fa muy jaarlu ñooñaa sànku waaw kon kay ku ñi nangul yàlla jaaruñu fa muy jaar ñoo ñoom nu ñu def est ce que yàlla mu ne xaarama tontul leen wama ursilu yónniwuñu leen alayhim ci ñooñu xaafisina ñu di leen gardeek di leen jéem a wax nañu war a mën a mel yàlla ne na seen yoon yéen ñi ma nangulul warta nekk ci ñi nga xam ne dañ maa nangul ak ñu ma nangule waaw noonu lañ nekki adduna ñuy muñ muy métti ñu di leen reetaan seen yaay yi léeg-léeg seen tanta yi léeg-léeg seen bàyyi yi tabarakallah di leen mettital mu métti lool ndeysaan ndax imam cheikh alhaji malik radiallahu anhu ca qasidam ba wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaysu ma alama mu ngi cay wax bayit woo xam ne tabarakallah bayit wa maanaama mooy jamono yi tay jii ku ci nekk ci diine di ci góorgóorlu dañ lay wax ne yow léegi dangaa jadd dangaa wëlbatiku ak itam yaa ngi sos ay bida loolu la waxoon ca téeréen ba tabarakallah xasidi bu am solo waaye fal yow ñu dem àllaaxira tàmbalee atte yàlla bëgg a fayul nag ñu doon ree fii yàlla bëgg a fayul ñi ko gëmoon tey jéem a topp lan lam leen santoon ñi ko weddi woon doon leen ree yàlla bëgg leen a fayul mu ne fal yowma tey alladhina amanu ñi gëm yadhakuna min alkufar ñooy ree ña weddi woon tey kat du wax ajramu xeeb nañ baat boobu tey fal yowma alladhina amanu min almujrimin yadhakun mu ne déedéet baat boobu xeeb nañ ko tey in alladhina ajramu la waxoon tey bi ñu indi ajramu fii mujrimin déedéet min alkufaari yéefarle leen yàlla yi tuddee allahu akbar min alkufaari sulkati jëf yi yadhakuna tey lañ leen di ree ña leen di ree nag te ñu ree woon leen ci àdduna yàlla di leen fayul ala al araa'iki ña nga ca kaw lal ya yansuruna di xool la leen ya ngeen jéggal ma tabarkal ala al araa'iki yansurun ña nga tëdd ca kaw lal ya di xool nag na yàllay def ak ña leen doon ree ci àdduna nan lay def nan la yàllay def ak ñoom yàllay def ak ñoom mooy yuqaalu li ahli nnaar wa hum fi nnaar ukhruju fa tuftahu lahum abwaabu nnaar fa iza ra'aw قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج والمؤمنون ينظرون إليهم الأرائب فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم فيضحك منهم المؤمنون تفسير القرطبي بني تجي سورة قرطبي نانا gaay li nek fele ñu gëmon yalla ñu wéddi won yalla té doon rétaan ñu gëmon nak ba dugg sawara ñu leen buntu ma ubbe ko na ñom ñepp ñu la di fex nak daw wutiko ndax ni gën rek mo ci def daw ba di ko juk buntu ba dal melni mbirum ordinateur rek ne kap ñom ñepp ñu mbëk buntu bi ndeysaan ñi seen gëmi ñi tej ñi seen di ñi tej ñu delu wat biir sawara wi yalla ne ñinga xamne ñol ñom lañ doon ré ci aduna hal fribal kuffar ma kanu yef'alu ndax fay nañ ñi yefari lañ doon def ci aduna rétani doyna wa sawar ne doyul de yalla wa aljanna kon ñu doyul de ñañ doon ré ci aduna ne doyul yalla ne kon malaaka yi biisat len ko ñi fek doyul ñu duñ bay lool moy hal fribal kuffar ma kanu yef'alu ñi fek doyul ñu duñ bay ñi koy biisat rek neysan ay ati at tabarakallah ñi doon ré ci aduna dem alakhira yalla mi nga xamne moy fayul nit ñi di leen fayul nit alakhira xar mu mbekkon sa morom fi ndax da nga am bejeul su alakhira yalla dama dindi sa bejeul yoyu defal kele mu mbekk la ba doyal ñu door leen sappi suuf ñom xari waxuma la nit nak demal ci tere ba mam borom tuba gala anhu mun yuhasabul mar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri tabarakallah lo amel nit lu mu tuti ci ak su alakhira bala nga dug aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri mun xam ngeen fatil ak naqir moy tangarma buñ ko xolle ba diko lek ner su wex soso lolu moy fatil tabarakallah suratu almutaffifin lolu moy li nga xamne fofu la yam li sar bo xamne mbok yi sar la bu am solo sar la bu deg ngeen fi ko sunu borom tabaaraku ta'ala ubbe won te moy jaay kay yi pese ak yi nat muñu de jaay ak pese ak nat yalla neena na mat sumatul yalla neena ma ngi len di boole ci ñinga xamne al fujjar lañ te ñinga jëm te sijjin yalla ñu yalla musal te musal len ci tabaarakallah sar bi deg ngeen ni mu ënde ñu bax ñi fa nga xamne fa lañuy mujju ak ni mu ënde ñi safaan ñi fa nga xamne fa lañuy mujju sar bi ñu jéxal ëllëg ñi nga xamni dañuy rétaan ñi nangul yalla ñi leen yalla di fayule ëllëg ñom ñen doon rétaan ci aduna ci kon nañu bayyi ñi nangul yalla ñi nangulul yalla di leen jema rétaan tabarakallah lool day lu jara bayyi xel la aduna ci nak noon la tedde ndax ci aduna lu nekk rek way mëna ko fa def sunu mbokk mu baax muñ daan wax Haji Makhtar Jenti tabarakallah Grand Dakar Jumaa El Mansour daana wax ne aduna ci day lu neex waye man nako fe wax waye tabarakallah ku genn aduna sawu lam ni tek ni yalla yeureum ko suñu sar bi ci top moy suratul infiqaq moy juroom ñett fukki sar ak ñent sar yi timer la fuk ak ñent am nañ juroom ñett fuk ak ñent makka la wacc nek ñaar fukki aya ak juroom moy suratul infiqaq da di jël lu jëm ci ahwalul khiyama titange ni sar yi wacc mak di jangale rek te moy yalla yalla mo yoni yonenti ku de da nga deg sar gi tambule ci indi ben mashhad min mashahid al akhirah jëmele ko jëmele go xamne gi aduna fi moy welbeetiku mel nenen lu bokut ak ni melon idha samaa'u shaqqat wa aznat li rabbiha wa huqqat wa idha al ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat cikana pe waxtana ñu ci bind gi yalla bind doom adama ñu sann bi def ay sabab yu ko may wërseuk ak lu mu dund ba far loola jural ko nak loola jituk alakhiram mu fatte alakhira tay doxal fi loola sar bi ñu ci dig ya ayyul insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi tabarakallah fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sarjuna ci dik bu ci joge dana indi taxawayu mushrikuni sen position ci alquranul karim yalla dadi giñ wonene ñi dañ am njaqare ak titage fi yomul khiyamé lu nekk dañ leen dal ci walu ay jafagne jafagne tabarakalla mudi fala uqsimu bishafaq wal layli wa ma wasaq bu ci joge mom sarib buy tej mu andi nak ñinga xamne gemu ñu won yalla mudi fama lahum la yu'minun wa sa qura alim alquran la yasjudun bal allatheena kafaru yukazzibun lol la suratu al-infiqaq umm tabarakalla yalla ñu yalla may ñu deg ko lepp yalla neena bismillahir rahmanir rahim إذا السماء انشقت إذا السماء سابو خميني أسمان تنشقت شقيكونا تبارك الله اللي في نك نك في نك مناو بديكو راب الألوسي من تنشق لهول يوم القيامة لأن شقيكو دجكم يرتيتا نيانكو تأروه المعاني جكب سنوير خاتم جرم يارفك أك جرم يارفك إذا السماء انشقت ولا إذا انشقت السماء بأسمان تشقق نينكو واخون تي تكويري اك انفطار نون لا كويتي انشقاق وأذنت وأذنت متوب لربها نديغلو برامم وحقت مويي تابكو الله اكبر وأذنت أسمان توب لربها تي نديغلو برامم liko yalla sant mu def ko te moy saxekul nawal asman dal dikoy def wa huqqat mune moye ka foko de ndax mom da xam borom asman asman da xam borom asman suuf da xam borom suuf ñom dañu xam yalla motax kera ba nga xamé ne yalla nga defar geej gi nga xamné ci la ñoxun wara jaar def ne asman ci tawal ma ndox mu taw ba mu doy mune suuf balal ma ndox mu bal ba mu doy de bato ba dal ci jaar tabarakallah yalla tabaraka taala sawete no wa iza al ardu kiso xamene sufi muddat fud nañu ko talal ko wa iza al ardu muddat kisi ñu fudde sufi talal ko waaw fud ko talal ko tabarakalla dindi doji dindi xuri ak montagne dindi ndox mi wa sarat mustawiya la binaa fiha wala wahad wala jibal montagne tabarkalla etage yi yep da do fi nek wa alqat sufanni ma fiha li nekkon ci bir sufam ci biram wa takhallat mu wet ni deewon ci bir gen ngal yi won ci bir gen tabarkal lepp gen wa takhallat alqurtubi mene ukhrijat wala akhrajat amwataha wa takhallat anhum wa alqat ma fi batniha min alkunuz والمعادن كما تلقي الحامل ما ولا كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل وذلك يؤذن بعزم الهول لول موي تفسير القرطبي ليغا خامن نلوكو في ريتا ديك فوك اك جوروم نيان فوف داي ساني ليك سي بيرم لب تبارك الله موتاخ بو جيجن تولي سي ماتو لا ديغ نيكوي جانغال اي جي بو نوبي ريك تبارك الله منا ديف مام دوم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت واو يعني كوي فرال دي جانغ تبارك الله نيت با جيروم ñaar yon سوف دا دي جيني كون ليكي بيرم لب وتخلت نويت وأذنت متوب لربها نديغلو بروم وحقت موياي دي moyay top ndigul borom ndax dafa xam ku yalla jall jalaluhu wa azza kamalu suratul intiqaq aya jurum ku degli ya ayul insan ay yow nit gor nga wala jigen mak nga wala ndaw chef nga wala dañ la chef ya ayul insan ya ayyuhal insan ay yow nit innaka kadihun yow kuy son nga innaka kadihun yow kuy son nga ila rabbika kadhan son tonu ko jëm ci sa borom famulaqihi nga dajje ak mom antiyam na adam jahidun wa mujaddun bi a'malika allati aqibatuha al maut yangi sonu te lo sonu sumu jëntal rek moy nga dé wa zaman yatir wa anta fi kulli lahsatin taqta'u sawtan min umrika al qasir aduna si yang ci bir muy naw di andak yow dile yeb fo xamne fi la ngay def moy nga dem ci sa borom tabaaraku ta'ala fa ka annaka sari'un musri' ila al maut yaangi melni kuy waxo ka daw jëm ci dé yaangi melni kuy waxu ak daw jëm ci dé summa tulaqi rabbaka fayukafi'uka ala 'amalika in kana khayran fa khayrun wa in kana sharran fa sharrun waaw ya ayyul insan innaka kadimun ila rabbika kadhan fa mulaqini nga dajje ak mom motax nit bi nga gis ñepp man nga misal mi dañu nekk ci ben train bo xane bi mi ngi dem wuti suñu borom tabaaraku ta'ala waye gar bu mu ag rek nga gis ñu wacc gar bu mu ag rek am ñu yeg tabaarakallah ñok ñok auto yi ñoyam rek tabaarakallah bu deme ci gar bi rek am ñu yeg am ñu wacc tay ji so deme ci hôpital yi ci jigeen ñi di amé doom amna xalé yo xamné tay lañu yeg ndeysaan ci train bi Allahu Akbar tay lañu yeg ci train bi deug bi ndeysaan tok fasiyene dem amna ño xamne tay ji bo demé ci hôpital yi ci morgo ya ñom tay lañu wacc waaw tay lañu add ci seen arrêt ba wacc nañu ndeysaan waaw ñun rek la nak ñi di yé ñi di wacc waye nak bu train bi aggé ci gar ba nak ñepp wacc nak kenn dootul yé ñepp wacc lool moy tukkital aduna ya ayyul insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi nga dajé ak mom nit ñangi dem tabarakallah yé ñepp jëm ci sunu borom tabaaraku ta'ala motax al bahru mun kadihun ay jahidun fi 'amalika min khairin wa sharr tul hayatika ila liqa'i rabbik di gor gor lu ci jëf ju ba am na ño xamni ñi gor gor lu ci jëf ju bon am ñi boole ñaar yeb waye dañu dajé seen borom fa mulaqin jazaa'aka dhika min thawabin wa 'iqab ben muy tiyaba wala muy safanu tiyaba tafsirul qurtubi jukki fuk ak juroom ñent mbokk ñi deglu ak seen ñi fi wara yëkëte jotaay bi ñu leen di jox dajé ci ngone inshallah bu 7 heures jotté ci seen émission ndogu ñu leen jox dajé ëlëk inshallah ci tafsir alquranul karim bi yalla yalla defar seen mbir ti defar suñu mbir yalla nu waru ci alquran te bayyi ci re yalla yi tay jëfë ndigalam yeen ci and nak seen mbokk aliou sall wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دفن سن راديو فبتاي تفسير لا دي دفال بس بو جوت وقت وي دل سن تي كاتلو سن بروم تبارك وتعالى دي لن كو دفال سي نين في اندك سن مكو Aliou Sall ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ñu nangul suñu koor te nangul len ko may ñu ñu yandu ci jamm te fanante tabaarakallah li nga xamni ñu ngi koy def ci ay yëngutu yalla yalla nangu yépp tabaarakallah defar suñu mbir te defar seen mbir ñu yoon ci سورة الانشقاق مسار بو خامني موي جوروم نيت فكيل سار اك نينت نوك سار ييغا خامني نيغي واتي مكه ني جانغال ني يالا موي يالا تي موم رك موي يالا موي يوني يوننتي كو دي داغا ديك جانغون نانكو با ام تي جوروم بن ايا يا ايها الانسان innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fi yalla tabaaraku ta'ala di wax nit ne ko yaangi war ci jamono jamono ngi naaw ya nga jëm ila rabbika famulaqi ëlëk da nga dajé ak mom da nga dajé ak mom te bëtt bu fet nga gën di ko jégé sa bo xeyé di gën di jégé dajé bobé tabarakallah ñu wara doora tay ci aya juroom ñaar ki nga xam ne moo dem ba dajeeg boromam lan mooy xew. Ñaar rek kay dajeeg boromam. Ku ñëw te jëf yi ko yàlla santoon ma nga ca ba loola diisal ay balansam, ñu jox ko téeréem ci ndeyjooram, ak ku ñëw te la ko yàlla santoon nekku ca musu caa xëy musu caa gont ay balansam oyof